तीन शक्ति है हमारे पास, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। करने की शक्ति से तो सेवा करना चाहिए और जानने की शक्ति से अपना ज्ञान करना चाहिए, अपने मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। और मानने की शक्ति है वो ईश्वर को जानना चाहिए, मर परमात्मा है। ये तीन योग है। संसार की सेवा करना एक कर्मयोग है, और परमात्मा को जानना है, प्राप्त करना है, इसको कहते हैं प्रेम योग, भक्ति योग। तीन योग है। तो अपनी शक्ति सब ही कर्मयोग में लगानी, मन सेवा करने में लगानी है, ये कर्मयोग है। तो क्यों है कि ये संसार की है सेवा। हमारे पास जो शरीर है, मन बुद्धि इंद्रियां आदि सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, और योग्यता है, युवा है, सब संसार से मिला हुआ है। इस वास्ते संसार में लगा देना ये कर्मयोग कहलाता है। क्योंकि संसार की चीज संसार को दे देना और अपने आप को अलग करना हो तो अपने को संसार से अलग कर दिया, बस तटस्थ। तो ज्ञान योग हो गया और भगवान में लग जाना, अपने को लगा देना सब सब बता, ये भक्ति योग हो गया। तो भवयोग भक्ति योग में तीनों आ जाता है। कर्म विषय भगवान के लिए करें और उपासना भी भगवान की हो, ज्ञान भी परमात्मा का ही हो, तो भक्ति योग में तीनों आ जाते हैं। भक्ति योग करने वाले ज्ञान योग और कर्म योग भगवान देते, दाम बुद्धि योग तम ये नाप ज्ञान देते हैं। अब तेषा ज्ञान जम जमा नाशयामी आत्म भावस्तु ज्ञान नहीं मेरे भाषता कर कमी योग ज्ञान योग भगवान दे देते हैं। तो ये भक्ति योग में सब आ जाते हैं। अब इसमें जो भाई जिसके अनुकूल पर है, कर्म योग करे चाहे ज्ञान योग करे चाहे भक्ति योग करे, जिसके जो अनुकूल पर है, जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें विश्वास हो, किसकी पहचान हो, जिसका ज्ञान हो, उसमें लग जाओ। कर्मयोग में लग जाओ सेवा करने के लिए, तो सेवा से ही कल्याण हो जाएगा। और ज्ञान योग लग जाओ अपने आप को जानने से भी कल्याण हो जाएगा, और भक्ति योग लग जाओ भक्ति से भी कल्याण हो जाएगा। भक्ति योग से प्रेम की विलक्षणता होगी, ज्ञान योग में आत्मज्ञान की विलक्षणता होगी, कर्म योग में सबकी सेवा की विलक्षणता होगी। इसमें जो जिसके पसंद आवे, जिसमें मन हो, वो भाई उसी का अनुष्ठान करे, उससे पूर्णता हो जाएगी, कमी नहीं रहेगी। इस वास्ते कर्म योग करो चाहे ज्ञान योग करो चाहे भक्ति योग करो, योगास्त्रो मर्या प्रभुता। भगवान ने एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में कहा है, मैं तीन योग कहे हैं, एक कर्मयोग, एक ज्ञान योग, एक भक्ति योग। तीन योग कहे हैं। गीता में भी दो निष्ठा आती है, एक कर्मयोग निष्ठा है, एक ज्ञान योग की निष्ठा है, और आत्मयोग है योग, जो भगवान की भक्ति है वो मनुष्य निष्ठ नहीं है, वो भगवत परायणता है, भगवान निष्ठ होता है। लोकेशन दिदर्शता दो में लोग में दो निष्ठा गई है, दो लोग दो दो चीज है, एक कर्मयोग एक ज्ञान योग। क्योंकि लोग में शरीर है, शरीर और शरीर ये दो है, तो शरीर के द्वारा कर्मयोग होता है और आत्मा के द्वारा ज्ञान योग होता है। लोक की निष्ठा दो है, भक्ति की निष्ठा है वो अलौकिक अलौकिक ज्ञान है, वो अलौकिक निष्ठा है। भक्तियों को जानने कर्म भक्तियों को जानने वाले कम है, ऐसे ज्यादा है भक्तियों के अधिकारी, क्योंकि वो अधिकार जानने ने किया है अत्यंत वैराग्य न हो, वो ज्ञानियों का अधिकारी होता है। वो तो और जो संसार में लगा हुआ है वो कर्मियों के अधिकारी होता है, और भगवान में भगवान की कथा है जी प्रेम हो भक्ति योग अधिकारी होता है। ना तो शक्त निर्विण लो भक्ति योग उससे सिद्धि था, अत्यंत वैराग भी नहीं है अत्यंत राग भी नहीं है, वो भक्ति योग अधिकारी है, राग वाला कर्मयोग अधिकारी है, वैराग वाला ज्ञान योग अधिकारी है, ऐसे तीनों का अधिकारी अलग अलग बताए। इस बात से जिस भाई के जो अनुकूल पड़े उसी का नुकसान करे, कल्याण तीनों से हो जाता है। कर्मयोग से संसार से ऊंचा उठ जाता है, ज्ञान योग से अपने स्वरूप स्थित हो जाता है, भक्ति योग से भगवान में प्रेम हो जाता है। ये मुख्य बात है, और संसार से ऊंचा उठने पर भी संसार से मुक्ति हो जाती है, अपने स्वरूप को ठीक जानने से मुक्ति हो जाती है, और भगवान को जानने से भक्ति हो जाती है। तो योग है कि मुक्ति है भक्ति, तीन हो जाएगा, शक्ति आदि ज्ञान योग, शक्ति और मुक्ति और भक्ति। शक्ति योग कर्मयोग से मुक्ति, ज्ञान योग से भक्ति भगवान में, भगवान के परमा प्रेम से, ऐसे तीनों ही हो सकते हैं। एक ही मुख्यता रखे साधक के चाहिए, कर्मियों की मुख्यता है तो सेवा की मुख्यता उसे चाहिए। सेवा घर से ही शुरू कर दे, अपने स्त्री है पुत्र है भाई है भजाई है भतीजा है, अपने स्त्री है पुत्रादि है, ये सेवा घर वालों की सेवा से शुरू कर दे। सेवा सब वो सुख कैसे पहुंचे, दुख सब मैं स्वीकार करता हूँ और सेवा सबकी स्वीकार करता हूँ। ऐसे सेवा कर कर्म योग शुरू करे तो घर में से शुरू करे, ज्ञान योग शुरू करे तो अपने आप से समझे कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। अरे मेरा स्वरूप समझने के लिए ज्ञान योग को प्राप्त करे, और भगवान की प्राप्ति करनी, भगवान को प्राप्त करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान के प्रेम करना, भगवान को अपना समझा, भगवान के शरण होना, ये भक्तियों का काम है। तो भगवान की भक्ति हो वो भक्त बन जाए, अपने स्वरूप का ज्ञान करना हो ज्ञानी बन जाए, और संसारी सेवा करना हो कर्मयोग बन जाए। ये तीन योग है, तीन योगों से एक ही मुख्यता रहेगी, दो साथ में रहे गौण रूप से। सबसे मुख्य भक्ति योग है अंत में, क्योंकि भगवान का दो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा प्रकृति है भूमि या पौंद्र वायु कंगमनो बुद्धि पांच तत्व और मन और बुद्धि अहम, ये आठ प्रकार भेद वाली भिन्ना प्रकृति अपरा प्रकृति। जीव रूप है परा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति का सावधान रहने वाला कर्मयोगी, और अपरा परा प्रकृति है जीवात्मा आत्मा शुद्ध जानने वाला ज्ञानी होगी, और दोनों का मालिक उस परमात्मा उसको जानने की इच्छा के बारे में भक्ति होगी। तीन योग है, तीन योग में जिसकी जो रुचि हो उसका अनुष्ठान करो अपना, कल्याण तीनों से हो जाता है। कर्मयोग से भगवान के पास पहुंचता है, ज्ञान योग से अपने स्वरूप में स्थिति होती है, भक्ति योग से भगवान में स्थिति होती है। भगवान की कृपा मानकर भगवान के साथ में प्रेम करना, भगवान को अपना मानना, ये भक्ति योग हो जाता है। तो तीनों योगों में जिसकी जैसी शक्ति हो और जिसकी भक्ति हो, जिसकी रुचि हो, वो अनुष्ठान करो। उस अनुष्ठान में मुक्ति हो जाएगी, इसमें संदेह की बात नहीं है। इस बात है भक्ति योग में लगना श्रेष्ठ, अधिक अधिक अधिक अधिक अधिकारी होते हैं भक्ति योग के, ज्ञान के अधिकारी होते हैं अत्यंत वैराग्यवान, ज्ञान योग अधिकारी होते हैं अत्यंत आसक्त है संसार में, कर्मयोग के अधिकारी होते हैं, कुछ वैराग्य भी है, कुछ ज्ञान भी है, कुछ है सब विश्व में होते हैं, बीच में जाने वाले भक्ति योग के अधिकारी होते हैं। अत्यंत वैराग्यवाद ज्ञान योग में जाएगा, भक्ता में रुचि है, भक्ति में भगवान कथा में, वो भक्ति योग में जाएगी। ये बात तीनों है, तीनों में से एक मुख्य रहेगा, दो साथ में कौन रहेंगे। कर्मयोग के लिए कर्मयोग मुख्य रहेगा, दो साथ में रहेंगे। कर्मयोग ज्ञान योग के लिए दो साथ में मुख्य ज्ञान योग रहेगा, निषाद रूप से कर्मयोग भक्ति योग रहेगा। अगर भक्ति योग भक्ति मुख्य रहेगी, ज्ञान योग कर्मयोग कौन रहेगा। इस तरह से जिसकी जैसी मर्जी हो, जहां जैसा अधिकार हो, उसके अनुसार से चलो, तो उसका कल्याण हो जाए इसमें कोई संदेह नहीं, उद्धार हो जाएगा। कर्मयोग से समीपता हो जाएगी तो बस एकता हो जाएगी, ज्ञान योग में स्वरूप स्थित हो जाए एकता हो जाएगी, भक्ति योग से भगवान के साथ प्रेम हो जाएगा, हो जाएगा। तीनों में जिसकी जैसी योग्यता हो वो अपने एक बात को पकड़ रहे, एक को मुख्य का मान कर चले, तीनों लोग हो जाएंगे। ये खास बात है, इनमें सब आ जाए, तीनों में योग में सब आ जाएंगे। तो भक्ति योग मुख्यता बात है, भक्ति योग की मुख्यता कही है, न तो अत्यंत आसक्ति है, न तो अत्यंत वैराग्य है। अत्यंत आसक्त होकर भी योग करो, वैराग्य तुम क्या नहीं हो करो, ना तो सो तो न निर्मण न वैराग्य है, न अत्यंत आसक्ति है, उसके लिए भक्ति योग है। तो प्राय लोग ऐसे होते हैं, भक्ति योग के अधिकारी विशेष होते हैं। भक्ति योग करने से ज्ञान योग भी हो जाता है, कर्मयोग भी हो जाता है, सब आ जाते हैं। पहले एक रोग हो, भक्ति में वात्सल्य है, दासी है, सखी है, वात्सल्य है, ये रस है, माधुरी है, चार रस है, सरम जिसमें जैसे जैसी योग्यता हो उसी योग्यता के अनुसार उसमें चलो। अंत में सब में एक हो जाता है, क्योंकि सब एक है। कर्मयोग से काम किया था, कर्मयोग से भी सबका शरीर एक पंच तत्व से बना हुआ है सभी। तो कर्मयोग देखा जाए तो सब एक है, भक्ति योग देखा जाए तो सब एक है, ज्ञान योग देखो सब एक है, अंत में सभी एक हो जाते हैं। क्योंकि संसार सब है, इस संसार में जितने प्राणी हैं वे सब परमात्मा का अंश है, जितने सारे हैं ये अपरा प्रकृति है, और जीव है वो परा प्रकृति है, और उस मालिक भगवान है। तो भगवान की दृष्टि से देखा तो एक ही सबका, ज्ञान योग से देखे तो आत्मा सबका एक है, और कर्म योग से देखे तो शरीर सबका एक है, और तीन योग देखे तीनों में सभी एक ही है। एक समझ करके सभी सेवा करना है, ये काम है। अब सर जिस योग को पकड़ ले, कर्म योग से वो सभी सेवा होगी, ज्ञान योग से अपने आत्मा में स्वरूप हुआ निरता का त्याग कर देगा, और भक्ति योग से भगवान को लेगा जो परार परापन्न प्रकृति का मालिक है परमात्मा, उसको लेगा तो उसे शरण होकर के सब काम कर दे। वात्सल्य है, सख्य है, ये आरंभ के से आरंभ के दासी है, सख्य है, वात्सल्य है, माधुरी है, चार वर्षों में से 400 वर्ष वो भक्त हो जाएगा, भगवान की सेवा करने वाला भक्त बन जाएगा। सब संसार में व्याप्त हो गए, संसार की सेवा करे तो कर्तव्य नाम कर्म हो जाएगा। यार उसकी सेवा करे सुख पहुंचावे कर्मयोग हो जाएगा। सब वैष्णव देव करके सब में भगवान को समझेगा, भक्ति योग हो जाएगा। जिसके जो इच्छा हो, जिसकी योग्यता हो, जिसमें रुचि हो, उस योग का अनुष्ठान करे सब हो जाएगा। भगवान नाम का जप और कीर्तन है सब के लिए, कर्मयोग के लिए भी है, ज्ञान योग के लिए भी है, भक्तियों के लिए भी है, सब के लिए। भगवान का नाम है उसे जप करना, कीर्तन करना, ये सब के लिए उपयोगी। ऐसे ज्ञान योग भी, कर्मयोग भी, योग भी सब आ जाते हैं। ये बात है सब। अब जो जो जिनका अधिकारी है उनका वो अनुष्ठान करे, वो मुख्य रहेगा। तीन योगों में मुख्य योग, चाहे कर्मयोग की मुख्यता हो, चाहे भक्ति योग की मुख्यता हो, चाहे ज्ञान योग की मुख्यता हो, और गौणता में साथ में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दो वही नहीं एक ही होगा, ऐसा नहीं होगा, साथ में रहेंगे। क्यों? शरीर ही साथ में है जो कर्मयोग का अधिकारी है, और आत्मा ही साथ में है जो ज्ञान योग का अधिकारी है, और परमात्मा भी सबका मालिक है जो भक्ति योग है। इस वास्ते सब साथ में रहेंगे, एक मुख्य रहेगा। मुख्य चाहे कर्मयोग को समझो, मुख्य चाहे ज्ञान योग को समझो, मुख्य चाहे भक्तियों को समझो, एक मुख्य लेकर उसका करे, तीनों का कल्याण हो गया। इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। तीनों जो बहुत सच्चा से योग में चलो, जितने और साधने सब तीन के अंतर्गत आ जाते हैं। भागवत विश्वास दिया योगास्त्रियों में आप होता, तीन मैंने योग कहे हैं, तो तीन योग के अंतर्गत घाट योग, लय योग, मंत्र योग, जप योग, साधन योग, कर्म योग सब आ जाते हैं। भगवान की भक्ति में सब आ जाते हैं और सब तीनों के अंतर्गत आ जाते हैं। तीन तीनों करो, ऐसा भी है तीनों का अनुसार सुना चाहे कोई, तो तीनों भी कर सकते हैं, पर एक मुख्य रहना बढ़िया है। एक को मुख्य रखकर दो साथ में सहायक हो जाए। इसमें जो जो जिसका अधिकारी है, जिसमें प्रेम है, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें भक्ति है, जिसके प्रति सद्भाव है, उसके लिए वो भी बढ़िया है। कल्याण तीनों में हो जाता है, कर्मयोग से ही कल्याण हो जाता है, ज्ञान योग से कल्याण हो जाता है, और भक्ति योग से ही। भक्ति में प्रेम की विलक्षणता है, ज्ञान योग में पर स्वरूप जानने की प्रधानता है, और कर्मयोग में सेवा की प्रधानता है। सेवा करो, चाहे अपने स्वरूप को जानो, चाहे भगवान में लग जाओ। भगवान में लगने पर तीनों आ जाते हैं, तो भगवान की अपरा परा प्रकृति भगवान की है, तो परा प्रकृति में लगता है ज्ञानवान होता है, अपरा में लगता है भक्ति योग होता है, जब भगवान में लगता है भक्ति योग होता है, तो भगवान सबके मालिक है, अपरा परा मालिक भगवान है, तो भगवान में तीनों आ जाते हैं संक्षेप से। भक्ति योग बड़ा सूक्ष्म है और अधिकारी भी है, सुन पड़ता है, पर जैसे ज्ञान की रुचि है वो ज्ञान योग में लगे, उससे सब ठीक हो जाएगा। ज्ञान योग लगने वाला अपने अलग हो जाए, बस नाशवान चीजों से अलग और अविनाशी अपने स्वरूप स्थित हो जाए, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, ज्ञान योग है। बहुत ज्ञान योग में लगे हुए हैं लोग, परंतु ज्ञान योग के अधिकारी बहुत कम है। तेजी का वैराग्य बहुत कम है, वैराग्य अपने ज्ञान योग सीख लेंगे, अनुष्ठान नहीं होगा, उसके अनुसार अपना जीवन बन जाए, ये कठिन है। सीखे हुए ज्ञान योग बहुत मिल जाएंगे, कोई बातें बनाने वाले बहुत मिलेंगे, साधु कथा करने वाले ही प्राय मिलेंगे ऐसे, और सच्चा ज्ञान योग मिलना कठिन है। ऐसे सच्चा कर्म योगी भक्ति योगी भी कठिन नहीं मिलना, परंतु ये सुगम पड़ते हैं। ज्ञान योग कठिन पड़ता है, अत्यंत बैराग्य के बिना ज्ञान योग कठिन पड़ता है। और न अत्यंत बैराग्य से आसक्ति ऐसे भक्ति योग होता है, और आसक्ति वाले कर्म योग कर सकते हैं। कर्म करते कर्म योगी बहुत कम मिलते हैं, कर्म योग का कुछ अभाव सा हो गया। भक्ति योग ज्ञान योग को तो जानने वाले बहुत है, बातों से जानने वाले, शास्त्रों से जानने वाले, विवेचन बहुत होता है। कर्म योग का विवेचन बहुत कम है। इस बात की तरह योगो निष्ठा परंतु का ये लुप्त प्राय हो गया, ज्ञान को जानने वाले बहुत कम रह गए। भक्ति योग को घर घर में योग जानने वाले कम रह गए। भक्ति और ज्ञान दो ही कथा होती, प्राय विवेचन होता है भक्ति योग का होता है तो कर्म ज्ञान योग का होता है। ज्ञान योग पढ़ाई करते विशेष तो वह केवल जानने बातों में ज्ञान होता है, असली बोध नहीं होता। असली बोध होता है अत्यंत वैराग्य होने से, संसार में ना रहने से बोध नहीं होता, सीख जाते हैं। तो सीखे हुए कर्म योगी होंगे, सीखे हुए भक्ति योगी होंगे, सीखे हुए ज्ञान योगी होंगे। भगवान के प्राण होने से, भगवान की कृपा से होगा वो सब ठीक हो जाएगा, परंतु भगवान में तत्परता से लगना होगा। भक्ति योग मात्र कर देते हैं, नाम जप करें, कीर्तन कर दे साधारण से, तो उसे भी ठीक ही है। न करना तो मंद करना उसे, कुछ भी नहीं करता उसी अपेक्षा भक्ति योग करो, ज्ञान योग करो, काम योग किसी से परमात्मा लग जाना बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है, परंतु जल्दी कल्याण नहीं होता, उसका अनुभव नहीं होता। अनुभव तत्परता से लगने से होता है। सेवा में लग जाओ कर्मयोग हो जाएगा, बोध में लग जाओ ज्ञान योग हो जाएगा, भगवान के भजन में लग जाओ भक्ति योग हो जाएगा। भगवान में लग जाने से सब हो जाता, ठीक हो जाता है। हे नाथ हे नाथ, परंतु बात है कि लक्ष्य एक रखना होगा। नाशवान पदार्थों में जो आसक्ति है ये बाधा है। हम जानते हैं कि सही रहेगा नहीं, पदार्थ रहेगा नहीं, धन भी रहेगा नहीं, संपत्ति भी रहेगी नहीं, जानते हुए इनमें आसक्ति रखते हैं, उसे कोई योग नहीं होता। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम 44 श्लोक में कहा है, भोग और ऐश्वर्य संसार के पदार्थों का संग्रह करना, सुख भोगना, बस काम हो भोग पालना, एतावधि निश्चयता। निश्चय कर दिया कि पदार्थों का संग्रह करना, भोग भोगना, ये कोई से योग नहीं आते। वो जन्म का योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग उद्धार करेंगे, और नहीं तो वो जन्म मरण योग है। जन्म और मरो, मर गए फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरो, मर गए फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरो, जो अंत नहीं आता। 84 लाख जीवन घोटे चला देता है, ये संसारी हो जाता है। नारायण नारायण नारायण नारायण की बात है। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 27 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।